program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. 6 minut po godzinie pierwszej, co oznacza, proszę Państwa, że poniedziałek rozpoczynamy apteką nocną, tak jak zresztą zawsze. Dla Państwa przygotowane zostały eklektycznie dobrane utwory z różnych stylów, lat, gatunków, związane bardziej lub mniej z różnymi ruchami subkulturowymi lub po prostu ustworzone z miłości do muzyki. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, pracować nad tym wszystkim, żeby Państwu się dobrze tego słuchało o tej porze, pracują Justyna Grabasz, pani Halina Leszczyńska oraz moja skromna osoba Jędrzej Kodymowski. Tak też Państwa przywitała dzisiejsza trochę, można powiedzieć, orientalna, nawet nie trochę, bo właściwie całościowo orientalna kompozycja grupy TV Corporation. Nie mylić jednak, bo zespół pochodzi nie ze wschodu, ale z tak zwanego Dzikiego Zachodu, a dokładnie w ogóle ze stolicy Dzikiego Zachodu, czyli z Washington DC, grupa TV Corporation w utworze Inda. Też na drugiej pozycji będzie przedstawiciel tej kultury szeroko rozumianej jako popkultura anglosaskiej, Placebo, bo coś tam się dzieje, powstają jakieś nowe utwory, które zostały zarejestrowane na long playu najnowszym. Przed Państwem Placebo i Beautiful James. I may have to. I tak, proszę Państwa, wybrzmiało Placebo i Beautiful James, co znaczy piękny James. Więc proszę Państwa, oczywiście można by sobie tutaj całą filozofię do tego dorobić, jaką byśmy nie chcieli. W końcu jest licencja poetyka i każdy ma prawo wymyśleć sobie dowolne historie w dowolnych okolicznościach, tym bardziej jeżeli jest to tylko taka zupełnie luźna zabawa intelektualna. 12 minut po godzinie pierwszej, słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, a teraz tak jak w nocy czasami niektórzy nie mogą spać, można w tej chwili w zasadzie to wszystko sobie wyregulować, będąc po wizycie u lekarza, jeżeli oczywiście do takiego ktoś się udaje, który reguluje takie rzeczy jak na przykład sen, czy nasze samopoczucie w ciągu dnia. Jest oczywiście XXI wiek w kontekście właśnie naszego zdrowia psychicznego. Czasami lekarze nas potrafią wyciągnąć z największego dołka i między innymi w jaki sposób to się robi. Tak mi się przynajmniej skojarzył tytuł grupy Siku, piosenki pod tytułem Pigułki. No właśnie, proszę Państwa, tak też można patrzeć na świat, jak tutaj grupa Siku, którą słuchaliśmy, i utworu Pigułki. A ja przypomnę adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub oczywiście na wszystkich portalach społecznościowych, na których jestem, bo na tych, których mnie nie ma, oczywiście kontaktować się nie można z przyczyn oczywiście jasnych i zupełnie przejrzystych. Tam na portalach społecznościowych występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli jako Jędrzej Kodymowski. A dla Państwa już teraz z pustyni na południu Stanów Zjednoczonych Queens of the Stone Age, którego protoplastę będziemy później słuchać. Teraz Joss właśnie z tą formacją zagra utwór Fortress. You 22 minuty po godzinie pierwszej. Proszę Państwa, to był zespół Queens of the Stone Age w utworze Fortress. Zresztą jeden z naszych ulubionych zespołów, które będą zresztą bardzo często wracać, jeżeli jeszcze będziecie sobie Państwo tylko tego życzyli. Rzecz jasna, takie zasady obowiązują w Aptece Nocnej, która rozpoczyna tydzień, tak żebyśmy się, proszę Państwa, czuli w miarę możliwości rozluźnieni. W takim razie na chwilę obecną zaproponuję Państwu zespół o tak pozytywnie romantycznej nazwie jak Nagrobki i posłuchamy utworu w wykonaniu właśnie tej grupy pod tytułem To był tylko cień. Follow. Trójka. Program trzeci. To była Siouxsie and the Banshees, Face to Face, reprezentantka tej pierwszej załogi brytyjskiej, po której został konkretny ślad, z którego możemy korzystać, właśnie ślad w postaci nagranych piosenek, które zresztą też chyba cały czas jakoś tam powstają w tej metafizycznej przestrzeni. Słuchacie Państwo trzeciego programu, tak jak można by sobie przypomnieć parę programów wcześniej, też grany przeze mnie zespół dzisiaj akurat w utworze adekwatnym do naszych czasów, do tego, co co dzieje się na świecie, poza tym wszystkim oczywiście, co jest kreowane przez ludzką cywilizację. Są rzeczy, które są przynajmniej w obiektywnym takim rozumieniu niezależne od naszej kreacji. No, mam tu na myśli oczywiście tą sferę życia związanego ze sztuką, rzecz jasna. Grupa Killing Joke, która zresztą występowała parokrotnie na koncertach w Polsce. Mam nadzieję, że jeszcze to nastąpi. I ten właśnie adekwatny, bo sam tytuł jakoś tak się, proszę Państwa, skleja z tym, co się jednak na świecie dzieje. Pandemonium dla Państwa. To było Pandemonium w wykonaniu grupy Killing Joke. Jest 20 minut do godziny drugiej, pozostało 20 minut do godziny drugiej, a my przeniesiemy się na wybrzeże nasze polskie, dokładnie do Trójmiasta, a w zasadzie do samego środka Trójmiasta, czyli do Sopot. Got My Shoes and My Tattoo Part 2, czyli zespół Ścianka, przed Państwem w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. got to my shoes and my tattoo i grupa Ścianka z Sopotu. Niepowtarzalny klimat. Szkoda, że ostatnia płyta wyszła w 2006 roku, ale proszę Państwa, z drugiej strony muzyka to też nie są wyścigi, to nie jest żadna olimpiada. Tutaj po prostu tworzy się wtedy, kiedy jest jakaś ochota, wena, po prostu coś człowiek ma do przekazania, to wtedy nagrywa. Choć pamiętam, były takie okresy, w których wytwórnie płytowe dosyć mocno cisnęły wykonawców, wszystkich, którzy byli w tej czy innej stajni, bo można właściwie nazwać muzyków w pewnym sensie takimi końmi wyścigowymi, które napędzają ten wóz wytwórni, bo wiadomo, że bez zespołów by żadna z tych firm nie pojechała. Także tutaj w tym wypadku akurat w zasadzie trochę by się przydało jakoś na te wytwórnie płytowe wpłynąć, żeby akurat nie stwarzały takiej atmosfery, w której trzeba produkować, robić, układać piosenki, bo jeżeli jest to robione na siłę, to z reguły nie ma to jakiegoś dobrego efektu. A ja tylko przypomnę, adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Dla wszystkich tych, którzy nie śpią, obudzili się albo są na przykład w jakimś takim, można powiedzieć, transcendentalnym stanie, Bowery Electric i Beats.